Ekspert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13, więc u nas czas na serwis, który przedstawi Michał Przerwa. Szef MON-u zapowiada maksymalne zaangażowanie służb w ściganie zabójcy polskiego żołnierza. Sprawca wypadku, w którym zginął operator filmowy Arkadiusz Tomiak, został zatrzymany. Ministerstwo Sportu i Edukacji zachęcają do udziału w programie Aktywna Szkoła. Rząd nie spocznie, dopóki nie zostanie schwytany bandyta, który śmiertelnie ranił polskiego żołnierza na granicy z Białorusią, zapowiedział wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. 21-letni żołnierz zmarł w ubiegłym tygodniu. Minister obrony zapowiedział też szereg zmian, które mają polepszyć służbę służących na granicy wojskowych. Na konferencji kierownictwa MON-u była Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, jakie zmiany zapowiedział szef MON-u i jego współpracownicy? O, zmian będzie kilka. Te najważniejsze to stworzenie Biura Pomocy Prawnej, nowe podejście do szkolenia wojskowych, lepsze wyposażenie indywidualne, a także wysłanie na granicę żandarmów do patrolowania pogranicza. Żołnierze tej formacji mają również zmienić podejście do działań policyjnych prowadzonych przeciwko innym mundurowym. Chodzi o to, jak mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz, aby środki przymusu bezpośredniego, w tym kajdanki, były stosowane tylko w ostateczności. Żołnierze żandarmerii wojskowej w toku wykonywania czynności służbowej mają obowiązek poszanowania godności i honoru żołnierza i służby wojskowej, w tym munduru żołnierza Wojska Polskiego. A obecny na konferencji wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówił o utworzeniu Biura Pomocy Prawnej dla każdego żołnierza, który będzie potrzebował takiego wsparcia. Chcemy, żeby pomoc prawna dla żołnierzy była czymś absolutnie powszechnym. To znaczy, żeby pomoc prawna była gwarantowana od pierwszego momentu, kiedy jest podejrzenie, że coś mogło się złego wydarzyć. Pomoc ma być darmowa. Wsparcie resortowych prawników będą mogli uzyskać zarówno żołnierze, ale także policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Rosyjskie pieniądze posłużą do wsparcia dla Ukrainy, zapowiedziała Ursula von der Leyen na otwarciu konferencji dla odbudowy Ukrainy. W Berlinie jest też prezydent Wołodymyr Zełenski, który wskazał, że oprócz broni najbardziej wsparcia wymaga ukraińska energetyka. Wołodymyr Zełenski zaczął od podziękowań dla polityków, przedsiębiorców i samorządowców z 60 krajów. Celem konferencji w Berlinie jest jednak ustalenie aktualnych potrzeb, źródeł finansowania i terminów. Prezydent Ukrainy wskazał na broń i energetykę, ale także na potrzebę politycznych kroków, bo one dają motywację Ukraińcom. Jakby nie zmieniały się nastroje, jeden fakt pozostaje. Unii Europejskiej potrzebują wszyscy Europejczycy, bez wyjątku. Wołodymirowi Zełenskiemu przewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedziała, że jeszcze w czerwcu ruszą rozmowy akcesyjne, bo Ukraina pokazała, że jest wiarygodnym partnerem. Ursula von der Leyen zapowiedziała też wykorzystanie rosyjskich środków. 1,5 miliarda euro zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów będzie dostępne w lipcu. 90% z tego przeznaczymy na obronność, a 10% na odtworzenie infrastruktury. Zapowiedziała von der Leyen, dodając, że grupa G7 zajmuje się dalszym wykorzystaniem rosyjskich pieniędzy. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Zatrzymano sprawcę wypadku, w którym zginął znany operator filmowy Arkadiusz Tomiak. 24-latek przechodzi badania toksykologiczne. Do zdarzenia doszło wczoraj koło Tucholi, mówi prokurator Marcin Przytarski z prokuratury rejonowej w Tucholi. Z tamtych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem BMW podczas manewru wyprzedzania pojazdu Toyota nie zachował należytej ostrożności i w momencie, kiedy zorientował się, że z naprzeciwka nadjeżdża pojazd ciężarowy, chcąc wrócić na swój pas ruchu, uderzył w Toyotę, w następstwie czego ten pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem ciężarowym. Doszło do pożaru tego samochodu Toyota, śmierć na miejscu poniósł kierowca tejże Toyoty. Arkadiusz Tomiak to autor zdjęć do takich filmów jak Daleko od okna, Symetria, Statyści, Zaćma czy Czerwone maki. Zginął w drodze do rodzinnego Koszalina na Festiwal Młodzi i film miał 55 lat. Ruch to zdrowie, przypomina Ministerstwo Sportu i wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zachęca do udziału w programie Aktywna Szkoła. W programie chodzi o otwarcie boisk dla dzieci i dorosłych po godzinach pracy szkoły. Ministerstwo daje pieniądze, a dyrektorzy szkół zdejmują kłódki z obiektów sportowych i organizują zajęcia dla dzieci i dorosłych, mówi minister sportu Sławomir Nitras.

Skoczysz na głęboką głowę, Barbara Żońska w studiu? Staram się bezpiecznie jakby postępować. Ale ta twoja... Wolę nie skakać. Twoja solowa kariera była takim skokiem, no, niespodziewanym dla nikogo właściwie, bo to, co zrobiłaś na swojej debiutanckiej płycie, a minęło 6 lat od tej płyty. No właśnie. Więc kawałek czasu. To było coś, co każdego zaskoczyło. Mnie również. Ja znam cię od czasów Pustek, właściwie od, prawie jak byłaś małym dzieckiem. To Pustki były wtedy właściwie, już zaczynały. I pomyślałem sobie, że no nie, to coś, co robi teraz Wrońska, to jest coś nieprawdopodobnego. Mało tego, jeszcze z dużym szacunkiem dla tradycji, bo gdzieś tam w tych twoich dźwiękach nawet można odszukać jakieś tam, powinien, breakoutu nawet. No myślę, że to wynika z tego mojego rodzinnego domu wykształconego muzycznie i mojej edukacji muzycznej. Zawsze byłam tak jakoś nastawiana, że w ogóle do muzyki trzeba podchodzić z taką estymą, szacunkiem, a poza tym ja w ogóle bardzo lubię polską taką polską piosenkę. Bardzo. To a propos polskich piosenek, to zanim opowiesz o tych... Z dawnych lat. Zanim opowiesz o tej muzyce, która cię inspiruje, o tym, co za chwilę nam przedstawisz, no to powiedzmy o koncercie, który już za chwilę, za kilka dni właściwie. No właśnie, mam ogromną przyjemność zaprosić słuchaczy wszystkich na koncert, który 18 czerwca już w Kuźni Kulturalnej w Wilanowie będzie o 20:30 i zagram piosenki z Domu z Ognia, ale też dużo piosenek, które robiłam pomiędzy właśnie przez te 6 lat. Oraz będzie premiera jedna z mojej nadchodzącej płyty. No i zagram ze swoim super zespołem, z Marcinem Łanowskim, Patem Stawińskim i Tomkiem Kasiukiewiczem, więc to jest naprawdę wydarzenie. No i jeszcze wyczytałem w nocy informacyjnej coś, czego ja nawet nie wiedziałem, że miesiąc później koncert tu u nas w studiu. Tak jest. 12 lipca jest premiera wydawnictwa, o którym zaraz opowiemy, a 17 lipca jest koncert premierowy tutaj, Spaceru po Warszawie właśnie, w którym też wziąłem udział. W związku z tym teraz, żeby nie przedłużać, to ten Spacer o Warszawie, w tej chwili powiedz troszkę jeszcze o tym nagraniu, jak tam się znalazłeś w ogóle. No ja dostałam zaproszenie od Roberta Cichego, którego chyba nie muszę jakby tutaj nakreślać tej postaci. Jest to wybitna postać, gitarzysta, działacz, ale też producent i współproducent. No i on postanowił zrobić tak zwany Spacer po Warszawie, czyli swoją opowieść muzyczną, taką mapę muzyczną miasta naszego. I zaprosił do tego projektu różne artystki i artystów i ja właśnie znalazłam się w gronie wspaniałych pań. I miałam przyjemność zaśpiewać, wybrać sobie dzielnicę. Wybrałam ulicę Złotą. Czyli Śródmieście. Tak, Śródmieście. I zaśpiewałam po prostu swój tekst jakby o tej piosence. Natomiast takim kierownikiem muzycznym, opiekunem i też nakreślił jakby ducha muzycznego właśnie zrobił Robert Cichy. Także to jest super rzecz. Wybrałaś Złotą dlatego, że tam są hybrydy i palladium? Złota we mnie skrajne uczucia budzi od zawsze. I nie przepadam za tą dzielnicą i dlatego o niej napisałam piosenkę. Posłuchajmy, jak to zabrzmiało. Zmieni Złota ze spaceru po Warszawie, Barbara Wrońska i Robert Cichy. Kolejna piosenka, która wzbudzi świetne wspomnienia i aż właściwie to ma się małe dreszcze przy tym wszystkim. O, to bardzo miło słyszeć, no bo to właściwie taka nasza pierwsza radiowa premiera. Prapremiera, rzekłbym no, nawet. No prapremiera. Bo jutro jest premiera. No właśnie. Czyli państwo usłyszeli to po raz pierwszy w Trójce, dziś. Tak. Właśnie. Tak. To powiedz teraz jeszcze o tym, co robisz dalej. Co będzie dalej, jaka będzie płyta, kiedy będzie płyta. Powiedziałeś, kiedy będzie płyta, bo już za parę dni. Tak. I co na niej? Na tej płycie wystąpiły wspaniałe artystki, tak jak mówiłam, i artyści. Będzie śpiewała Ania Dąbrowska, Natalia Nykiel, Karolina Czarnecka, Magda Dubrowska, Ugorna, no i Robert Gawliński, Kev Fox, Baranowski i Piotr Zioła, więc uważam, że to jest naprawdę no taka śmietanka wokalistów, że tak powiem, naszych polskich. Na szczęście nie towarzyska. No, nie, znaczy nie, w jakiejś części tak, w sensie. Ale właśnie to mi się podoba w takich projektach, że poznaję się osoby, z którymi na co dzień się jakby nie stykam, bo branża muzyczna jest może mała, ale gatunkowo nie zawsze jesteśmy obok siebie. I też mi się podobało, że Robert zaprosił mnie, no bo ja zazwyczaj robię swoje takie autorskie rzeczy, i było mi bardzo miło, że też zostałam potraktowana jak piosenkarka po prostu. No, którą de facto jesteś. No tak, tak, tak, ale no tak, to taka nowość dla mnie. Kiedy Barbara Wrońska albumowo numer dwa? No, album numer dwa właściwie się już kończy, w sensie powstawanie go. W ogóle zawiązałam współpracę ze wspaniałymi młodymi ludźmi, z Mateuszem Hulbujem i Maćkiem Chłupczakiem, którzy ze mną jakby proces współtworzenia i współprodukcji, wszystko właściwie robiliśmy razem. No i bardzo, myślę, że bardzo możliwe jest, że już po wakacjach będzie pierwszy singiel zapowiadający tą płytę, a cała płyta jest, myślę, że jest troszeczkę inna niż poprzednia, z racji tego, że już jestem w innym miejscu i też trochę, tak jak sam powiedziałeś, trochę lat minęło, ale opowiada o, w ogóle o relacjach między ludźmi, w sensie o relacjach, o jakby komunikowaniu się. I tytuł albumu to są sygnały, więc generalnie to też jest taka opowieść o tym, co mamy sobie do powiedzenia. Tak na koniec, jak zmieniło cię macierzyństwo w myśleniu o muzyce? Wiesz co, no to już od pierwszego mojego macierzyństwa 12 lat minęło, więc no to tak. Już trochę. Wiesz co, myślę, że na plus bardzo. W sensie przede wszystkim zyskałam jako człowiek bardzo dużo, w sensie stałam się taką odpowiedzialną, świadomą, ale też taką spokojną osobą. I myślę, że moja twórczość też dostała innego wymiaru dzięki macierzyństwu. Dziękuję bardzo. W Trójce Barbara Wrońska. To na koniec może zagramy Serce jeszcze. O, wspaniale. Posłuchajmy razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Barbara Wrzeńska i Serca. My Państwa zapraszamy na spotkanie Michała Nogasia z Mają Lundę, norweską pisarką, autorką książek dla dzieci i dorosłych. Spotkanie w poniedziałek 17 czerwca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę zadzwonić, jeśli Państwo chcą pójść. 22 i 7 trójek. Monet and left foot. Sort of like a dog in an ass crack, come on. I tip on alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating, I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no, whether I'm high or low. W studiu Grażyna Turbicka, dyrektor artystyczna Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak co roku będziesz zapraszała do Kazimierza Dolnego i do Janowca nad Wisłą. Zapraszamy bardzo serdecznie. 18. edycja tego festiwalu. Mamy 18 lat, jesteśmy pełnoletni. Ja chciałem sobie zażartować, że każda kobieta ma 18 lat, nie więcej, więc właściwie z tym festiwalem jesteś od dziecka. To prawda, zgadza się. To twoje dziecko swoją drogą, ten festiwal. Mojego zespołu, tak, wspólne nasze, zdecydowanie. I bardzo się cieszymy, bo ten zespół oczywiście się zmieniał, fluktuował. Są też już takie dwubrzegowe kolejne pokolenia. Ale tak, tak, jesteśmy, ten trzon stanowimy od lat, od początku, czyli od 2007 roku. No i cieszymy się tym, co robimy, bardzo się cieszymy. Były różne okresy, były załamania, były trudne chwile, ale jednak nie poddawaliśmy się, co nas oczywiście umocniło. No to ostatnie lata nie były szczególnie łatwe dla was, dla festiwalu. To prawda. Startuje w tym roku 27 lipca, jak powiedzieliśmy. No i pewnie na początek Świat pod namiotem. Chyba jedna z imprez, która przyciągnie najwięcej widzów, bo to festiwalowe filmy z właściwie z całego świata. Świat pod namiotem to jest ta sekcja, która prezentuje najnowsze produkcje, czyli to są filmy, które miały swoje premiery w 2023 i 2024, choć w większości te właśnie z 24, bo to są filmy z festiwali, które w tym roku już się odbyły. No i przede wszystkim Cannes. Festiwal kaneński jest takim festiwalem, na który patrzą wszyscy organizatorzy festiwali i stamtąd chcą przede wszystkim mieć filmy, bo tam też są rzeczywiście filmy bardzo dobre i przede wszystkim bardzo dobre nazwiska. Czyli Anora też będzie? Proszę? Anora też będzie? Anora jest niestety filmem, który tak, dostał Złotą Palmę, to się zgadza, ale nie jest filmem, który będzie dostępny przed jesienią na jakimkolwiek festiwalu. Bo wiesz, to są jeszcze takie historie, że to musisz najpierw spodobać ci się film, zakochasz się w nim i już marzysz o tym, że to właśnie ten film będzie otwierał festiwal Dwa Brzegi. A potem się okazuje, że nie jest to takie proste, ponieważ związane jest jakby z ogólnym planem dystrybutora, nie tylko polskiego, ale także producenta, który ma prawa do tego filmu, decyzja o tym, kiedy w ogóle po festiwalu film będzie udostępniany w kinach. No i my tu jesteśmy od tego uzależnieni, choć w wielu wypadkach udaje nam się, dzięki współpracy także znakomitej z polskimi dystrybutorami, udaje nam się pozyskać tytuły, które były w Cannes, były w głównym konkursie albo w sekcji Certain Regard i znajdą się w programie. Nie pytaj mnie teraz, uwaga, o konkretne tytuły, ponieważ to jest ciąg dalszy tej gry, tej polityki, która jest prowadzona. My jesteśmy w trakcie, w tej chwili to jest ten najgorętszy czas, kiedy my się spotykamy, kiedy my zamykamy umowy licencyjne i dopóki te umowy nie są ostatecznie podpisane, to też jest takie gentleman's albo gentlewoman's agreement, że nie mówimy o tych tytułach. Więc jeszcze parę tytułów pozostaje tylko w mojej i mojego zespołu wiedzy, ale jest też sporo tytułów, o których zaraz mogę ci opowiedzieć. No to opowiadaj. Ponieważ jesteśmy w trójce, to muzyka też jest mocną częścią tego medium, to może zacznę właśnie od tej sekcji Muzyka Moja Miłość, która jest sekcją od początku istnienia festiwalu i która jest taką sekcją też bardzo lubianą przez naszych widzów, ponieważ tam pokazujemy filmy, które fabularne lub dokumentalne, których bohaterem jest albo jakaś postać muzyczna, albo zespół, albo nurt muzyczny. I wiesz, tu można znaleźć naprawdę kapitalne rzeczy. I my w tym roku będziemy mieli premiery polskie filmów. Jeden z nich pokazuje znakomitego włoskiego kantautora, czyli autora tekstów i muzyki, który się nazywa Paolo Conte. I on dał znakomity koncert w mediolańskiej La Scali. Ten koncert został zarejestrowany. Ja właśnie ten film znalazłam w Cannes na festiwalu. I taki Paolo Conte alla Scala jest w programie sekcji Muzyka Moja Miłość. Żeby pozostać we Włoszech, to będzie też dokument prezentujący Zucchero, czyli Sugar Fornaciari bohaterem. I to, co jest ciekawe w tym dokumencie, to, że nie zdajemy sobie przemiasy i nie zdawałam sprawy, wiedząc doskonale, jak Zucchero jest popularny, ale nie sądziłam, że jest tak bardzo ceniony przez wielkie nazwiska światowej sceny muzycznej. I one się tam wypowiadają, wśród nich Sting i wielu innych, z którymi Zucchero w czasie kręcenia tego filmu się spotyka i opowiada o swoim życiu i swojej drodze artystycznej. No ale będą też inne oczywiście rzeczy. Będzie też świetny dokument Łukasza Rondudy i Dawida Nickela, mianowicie, czy Nikla może powinnam powiedzieć, mianowicie rave. Rave, wiesz, ten nurt, który jest taki nieznany, a jednak bardzo ciekawy, który rozwija się gdzieś tam na peryferiach Polski. Udało im się dotrzeć do bardzo ciekawych osobowości, bardzo ciekawych postaci, więc rave jest też taką perełką w tym programie sekcji Muzyka Moja Miłość. Zróbmy na chwilę przerwę, za chwilę muzyka Michała Lorenca i to będzie wprowadzenie do ciągu dalszego opowieści o tak. Michała Lorenca w Trójce z filmu 300 mil dla nieba. Przypomnę, że naszym gościem jest Grażyna Torwicka. Rozmawiamy o festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi. Jadwiga Jankowska-Cieślak będzie gościem tego festiwalu. Tak, dlatego też ten film ci się przypomniał, jak rozumiem, i w związku z tym muzyka z tego filmu. Dokładnie tak, ale też wymieniałaś w informacjach o tym filmie, że będzie również inne spojrzenie. To taki film, który dawał szansę Jadwidze Jankowskiej-Cieślak na karierę światową, która nie nastąpiła z racji na czasy, w których żyliśmy. Tak, ona dostała Złotą Palmę za kreację w filmie Karoliego Maka, Inne spojrzenie. U jej boku też świetnie zagrała Grażyna Szapołowska. Tak jest. Ale Jadwiga Jankowska-Cieślak, myślę, że to też powróci ten temat podczas naszych spotkań na Dwóch Brzegach z tą znakomitą aktorką. Temat właśnie tego, jak rozwijasz swoją karierę i jak różne sytuacje, które w życiu dają ci szansę na to, żeby powiedzmy, wyruszyć w świat. Albo z nich rezygnujesz, a jeśli rezygnujesz, to dlaczego? Czy świadomie? Albo takie są okoliczności, że nie możesz w ten świat wyruszyć, no i czy żałujesz? To na pewno będzie bardzo ciekawa rozmowa, nie jedna, bo Jadwiga Jankowska-Cieślak jest w tym roku bohaterką takiego cyklu, który nazwałam I Bóg stworzył aktorkę lub aktora, nawiązując oczywiście do filmu Rogera Vadima I Bóg stworzył kobietę. Mhm. I w tym cyklu gościliśmy naprawdę już największych, znakomitych i aktorki, i aktorów polskiego kina, polskiego teatru. I cieszę się, że Jadwiga Jankowska-Cieślak przyjęła zaproszenie. I tu pokazujemy filmy z udziałem w tym wypadku Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, ale też staramy się pokazać w czasie spotkań i rozmów z artystami, że jeśli ktoś ma tak bogatą drogę artystyczną jak ona, To znaczy, że jest to związane z jej osobowością, że każdy z artystów i artystek, jeśli są długodystansowcami, to coś się za tym kryje. To znaczy, oni właśnie muszą czasami wiedzieć, gdzie zrezygnować, gdzie zrobić krok do tyłu, a gdzie można zrobić kilka kroków przyspieszenia do przodu. Bardzo, bardzo świadomie rozwijają swoją karierę, a do tego wszystkiego jeszcze mają życie prywatne, życie rodzinne, a sztuka jest taką domeną, że ona jest mocno zazdrosna i czasami chce zawładnąć osobowością całkowicie. No więc o tym wszystkim sobie rozmawiamy na Dwóch Brzegach i to są bardzo ciekawe spotkania, wiem, że bardzo cenione przez naszą publiczność. Jadwiga Jankowska-Cieślak będzie z nami przez prawie cały festiwal. Inne spojrzenie było filmem, który czekał na swoją premierę bardzo długo. Ja go widziałem, pamiętam, na jakimś takim zamkniętym pokazie w DKF-ie, gdzie no tak, bo normalnie to, nie wchodziło na ekrany. Tak, tak, no bo to było związane z miłością dwóch kobiet i to wtedy, no ale to do dzisiaj mamy ten problem i do dzisiaj jakoś trudno się niektórym otworzyć na takie inne spojrzenie, które wcale nie jest inne. Jest takie samo, bo chodzi o miłość. Będzie jeszcze bardzo ważny wątek emigracyjny, ta emigracja z różnych powodów, choćby czarna lista Hollywood. Tak, i tutaj w retrospektywie zagranicznej mamy właśnie Josepha Lozeya, który, jak zasugerowałeś, wspomniałeś, wyemigrował ze Stanów Zjednoczonych, bo właśnie na tej czarnej liście Hollywood się znalazł. Tułał się mocno po świecie i też robił jakieś filmy, trochę robił we Włoszech też, ale w efekcie gdzieś zaczęło się od Francji, a potem Wielka Brytania, tam osiadł i tam zrealizował swoje największe filmy, czyli właśnie Służący, Posłaniec, Wypadek. Z noblistą zresztą też. Proszę? Z noblistą. Tak. I on jest takim twórcą, który... i zrealizował przede wszystkim jeszcze film Pstrąg, w którym jedną z głównych ról zagrał Daniel Olbrychski. U boku Isabelle Huppert. I który będzie też gościem. Daniel Olbrychski otworzy tę sekcję filmową Josepha Lozeya. No ale ta emigracja jest istotna w tym roku na naszym festiwalu, zresztą 300 mil do nieba o tym też mówi. Wciąż są przecież tacy młodzi ludzie, jak niestety ci dwaj chłopcy, którzy wtedy z Polski chcieli znaleźć poza Polską lepszy świat. Teraz inni szukają lepszego świata. No i ta emigracja powraca również w kontekście takiej emigracji artystycznej, bo jak pewnie wiesz, ten rok jest rokiem Witolda Gombrowicza z okazji 120 urodziny. Tak. I Gombrowicz był właśnie takim emigrantem artystycznym. Nie tylko on, także przyjaźniący się z nim Czesław Miłosz. Także będziemy rozmawiać przede wszystkim o Gombrowiczu. Zresztą pokażemy bardzo, bardzo ciekawy dokument, właściwie taki paradokument zrealizowany przez Andrzeja Wolskiego, który przyjeżdża do nas z Paryża, bliskiego znajomego, żeby nie powiedzieć przyjaciela, Rity Gombrowicz. I pani Rita Gombrowicz również jakby patronuje tym naszym obchodom roku Gombrowicza na Dwóch Brzegach. I pokaże film Powrót, gdzie Andrzej Seweryn czyta fragmenty dzienników Gombrowicza, znajdując się w Vans, czyli na lazurowym wybrzeżu w Prowansji. W Vans, gdzie mieszkał, gdzie przebywał w późniejszym okresie Witold Gombrowicz. I będzie także, mam nadzieję, ciekawa rozmowa na temat właśnie takiej emigracji artystycznej, w której udział weźmie nasz gość z Włoch, Francesco Cataluccio. To jest pan, który jest pisarzem, ale także tłumaczem. To on przetłumaczył na język włoski większość dzieł Gombrowicza. Napisał bardzo ciekawe teksty na temat twórczości Gombrowicza i będzie niewątpliwie wzbogacał te nasze rozważania na temat tego, jak funkcjonuje, jak wygląda taka emigracja artystyczna. Zresztą sam Andrzej Seweryn też może o tym dużo opowiedzieć, bo takim emigrantem artystycznym w swoim życiu też był. Andrzej też swoją drogą wyjechał do Paryża w stanie wojennym. Tak, tak. I tam się sobie świetnie radzi, tak jeżdżąc między Polską a... Tak. Pamiętam, kiedyś byłem u niego z wizytą w Paryżu. Nie zapomnę tej takiej windy, którą miał między schodami, gdzie właściwie człowiek z walizką wchodził i nikt więcej. No i jeszcze będzie bardzo ważny wątek jeden, bo będzie Dorota Kędzierzawska, czyli tak. Nasza najbardziej chyba utytułowana artystka, reżyserka ostatnich lat. I taka najbardziej wierna swojemu językowi artystycznemu, swojemu kinu. To jest wielka sztuka, muszę powiedzieć, żeby nie ulegać pokusie, żeby pozostać właśnie w tym, co jest dla niej najważniejsze. Takie spojrzenie bardzo bliskie, bardzo, bardzo ciepłe, serdeczne na człowieka, bardzo często na młodego człowieka, bo niewielu jest artystów, niewiele jest reżyserek i reżyserów, którzy potrafią tak pracować z dziećmi, jak Dorota Kędzierzawska. A ta umiejętność polega na tym, żeby stworzyć z nich rzeczywiście aktorów, bo oni nie grają siebie, oni grają coś, co jest tematem scenariusza. Ale wydobyć z nich, pozostawić w nich tę szczerość, naturalność, a nie ingerować za bardzo w ich jakże delikatną, młodą psychikę. Dorota Kędzierzawska robi to znakomicie i cieszę się, że jej filmy przypomnimy, pokażemy, że będziemy o tym rozmawiać. Także też wiele spotkań przy każdym filmie i lekcja kina, spowiedź twórcy filmowego z Dorotą Kędzierzawską na pewno będzie miała miejsce. Mam nadzieję, że przed 27 lipca jeszcze wpadniesz do trójki, żeby zdradzić więcej szczegółów festiwalu, bo na razie tylko musnęłaś te informacje, skoro jeszcze trwają negocjacje. Także zapraszamy. Grażyna Trubicka była gościem festiwalu, dyrektor artystyczna Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Dziękuję za zaproszenie. Już zapraszamy również do... Przypomnij datę. 27 lipca zaczynamy i 3 sierpnia kończymy. 4 sierpnia jeszcze zamykamy różne wernisaże i wystawy. Także od 27 lipca do 4 sierpnia Kazimierz Dolny i Janowiec nad Wisłą czekamy. Mamy 18 urodziny. Będzie bardzo, bardzo ciekawie, ponieważ wszystko nam wolno teraz. Grażyna Torbicka, dziękuję bardzo. Dziękuję.